أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ثم ان علينا بيانا. ان آیات میں اللہ رب العزت آداب قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن کو سنتے ہو کوئی آپ کے اوپر قرآن کو پڑھتا ہے تو جب تک قرآن کا بیان اختتام پذیر نہ ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. قرآن کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھنا یہ بے ادبی تصور ہوگی, یہ جلبازی تصور ہوگی. تو اللہ ان آیات میں قرآن پڑھنے والوں کو جو ہے یہ ادب سکھلا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر قرآن پڑھا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ قرآن ان کے الفاظ ان کی تکرار اور دہرائی کیا کرتے تھے. اس نیت اور ارادے سے کہ کہیں مجھ سے جو ہے کچھ الفاظ جو ہے یہ بھول نہ جائے, کیونکہ اس کا بیان کرنا دوسروں تک پہنچانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا, اس کی ڈیوٹی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے یہ ٹینشن جو ہے وہ لگی تھی کہ کہیں کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے. تو اللہ نے یہ ادب جو ہے وہ اتاری کہ آپ اس طرح جو ہے وہ نہ کیجئے. لا تحرک بھی لسانک, لا تحرک حرکت نہ دیجئے آپ, بھی اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے, اس قرآن کے پڑھنے سے. لسانک اپنی زبان کو, لتعجل بھی اس لیے کہ جلدی کرتے ہیں آپ بھی اس کے پڑھنے پہ. انا علینا جمع ہوں, یقیناً ہم پر جمع ہوں, جمع کرنا ہے اس قرآن کا آپ کے سینے میں. पढ़ाना हूं और पढ़ाना है आपकी जुबान से, फैजा कराना हूं, बस जब हम पढ़े आप पर कुरान, फतबिअ कुरानहु, बस साबेदारी करो कुरानहु इसके पढ़ने की, सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, सुम्मा फिर इन्ना यकीनन अलैना हम पर, बयानहु बयान है इस कुरान का आपकी जुबान से, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानका, हरकत न दीजिए आप इस कुरान के जरिए से या इस कुरान के पढ़ने पे, लिसान का अपनी जुबान को, लिताजल भी इसलिए कि जल्दी करते हैं आप भी इसके पढ़ने पे, तो ये पैगंबर अलैहिस्सलाम आप जल्दबाजी जो है वो न कीजिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ जो है वो कुरान का पढ़ना, ये अल्लाह को जो है वो अच्छा न लगा, तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की अदब जो है वो सिखलाई कि हजरत जो है आप इस तरह करने से जो है वो बाज रहिए। कभी कभार कुछ की जो है वो आदत होती है, दरस कुरान में भी जो है वो अल्फाज को जो है वो अल्फाज के साथ जो है वो पढ़ते हैं, या आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं या बाद में दोहराए करती है, तो याद रखिए ये अदब कुरान के खिलाफ है। कुरान का अदब ये है व इज़ा क़ुरियल कुरान फस्तमियू लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाता है तो इसको कान लगा के सुनो, हमतन गोश होके जो है इसको सुनो, मुकम्मल जो है वो अटेंटिव होके जो है आप कुरान को सुने। और दूसरी बात क्या, व अनसितु फस्तमीउ लहू व अनसितु, अपनी जुबान को जो है आप काबू में रखिए। इंसान का ताल्लुक जो है ये किससे है, ये जुबान से इसका ताल्लुक होता है, और इस्तेमा इसका ताल्लुक जो है ये किससे, कानों से है, कान जो है सुनने की तरफ जो है मुतवज्जे कीजिए और जुबान को जो है आप बंद कीजिए। लअल्लकुम तुरहमून, जरूर बजरूर कि तुम पर अल्लाह की तरफ से जो है मेहरबानी हो जाए। तो कुरान का अदब जो है वो जरूरी है, बेअदबी नहीं करनी चाहिए कुरान की, ये तो एक बिदती है। जब कुरान पढ़ते हैं खत्म के लिए बुलाया जाता है, तो अगर 10 बंदों को बुलाया जाता है तो 10 चिल्ला के जो है वो कुरान पढ़ते हैं, एक यहां से जो है वो आवाज निकालता है, दूसरा वहां से आवाज निकालता है, हालांकि अजरोई शरीयत एक पढ़ेगा और बाकी सुनेंगे, यानी कि सब जो है वो चिल्ला के जो है वो कहेंगे और वो जो है, तो ये क्या, ये तो कुरान की बेअदबी है। और जहां कुरान की बेअदबी होगी तो वहां पर खैर और बरकत कहां नाजिल होगा, वहां पर तो अल्लाह का कहर और गजब का नुजूल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उस्ताद के उस्ताद, अल्लाह हमारे उस्ताद की उम्र में बरकत डाले, अल्लाह उनको शिफाए कामिला दे। उनके उस्ताद थे शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद ताहिर नवरल्लाहु मरकदहु। तोरडेरी में जो है एक इलाका है, सवाबी की तरफ आप चले जाए तो रास्ते में जो है ये इलाका पड़ता है तोरडेर, तो वहां पर हजरत शेख का जो था आटे का मशीन था, मजदूर भी थे मुंशी भी था, तो हजरत शेख भी वहां पर जाया करते थे बैठा करते थे। तो एक दिन जो है एक हिंदू वहां उस इलाके में जो है वो हिंदू भी थे, तो एक हिंदू जो है वो आया और उसने जो है कहा मुंशी को कहा कि मेरे लिए जो है वो अच्छा आटा जो है वो चाहिए। तो हजरत शेख जो है वो बैठे थे, उसने कहा कि क्यों खैर तो है कि आप जो है वो आटा जो है वो मांग रहे हैं। तो उसने कहा मेरा बाप जो है वो मर चुका है और मैंने जो है दूर दूर से जो है वो पंडितों को दावत दी है, आज हमारे घर में जो है वो खत्म है, वैद शरीफ का जो है वो खत्म है। तो मैंने बड़े पंडितों को जो है वो बुलाया, वो आएंगे तो उनकी जियाफत है, दावत है। हजरत शेख ने कहा कब शुरू होगी ये खत्म आपकी? तो उसने कहा फला टाइम को, मगर आपको आने की जरूरत नहीं है। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, नहीं वो हमारे मेहमान है, वो अगर आप कुछ कहेंगे वो खफा हो जाएंगे, फिर दोबारा हमारे पास वो नहीं आएंगे। हिंदू ने उसे कहा, तो हजरत शेख ने उससे वादा कर दिया कि मैं आपकी आपके मेहमानों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपके आकर जो है सिर्फ नजारा करूंगा, तमाशा करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं कहूंगा। उसने कहा चलो ठीक है। हजरत शेख फरमाते थे कि मैं जब वहां पर चला गया तो मैंने जो है एक दूर जाके एक जगह जो है वो बैठ गया, तो सामने जो है वो टिपाई पड़ी थी, उस पर जो है वो वेद था और स्टेज सा बनाया गया था, और ये पंडित जो है ये बारी बारी जो है वो उठकर उस किताब को खोल कर जो है कुछ हिस्सा उसमें से पढ़ लेते, और बाकी जो है वो इत्मीनान और सुकून के साथ खामोशी से जो है उनकी जो तिलावत थी, उनका जो पढ़ना था वो उसको सुना करते थे। जब उसकी बारी जो है वो खत्म हो जाती तो उसके बाद आराम से वो आकर जो है वो बैठ जाता, दूसरा पंडित जो है वो उठकर जो है वो वेद को खोल लेता और उसको पढ़ना जो है वो शुरू कर जाता, और बाकी जो है वो पंडित होते तो वो बड़े जो है वो खामोशी से जो है उसकी बातों को जो है वो सुनते। तो हजरत शेख फरमाते हैं मैंने जो है कुछ देर जो है वो तमाशा कर दिया, उसके बाद बाहर आया तो मैंने मौलियों को जो है वो कहा कि मौलियों तुमसे तो ये लोग हिंदू भी अच्छे हैं जो अपनी किताब की जो है इतनी अदब करने वाले हैं, एक सुनाएगा एक पढ़ेगा तो बाकी सुनेंगे, ये नहीं कि जो है वो वेद की सिपारे जो है वो बना दिए जाए और हर एक को जो है वो दिया जाए तुम भी पढ़ो ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, वो उनके नजदीक भी ये वेद भी है, मगर हमारे यहां तो ये नहीं है, यहां पर तो आवाज खुकड़ी भी योजने लगी है, बल्द बल्द जने लगी आई पिंज कसान बरो बलि धीर सिपारे कुरान बहू अपनी में घंटा किया। अगर आप उनसे कहें कि 30 मिनट में जो है वो पांच आदमी किस तरह जो है वो 30 बारे पढ़ेंगे, वही मुंगले चल राजी। तो अगर तुम्हें चल आता है तरीका आता है तो अवामुन नास को भी सिखलाओ ना। और कभी कहते हैं मुंगे बकोर की वायु दुबाने दाई संडाख भाई घर बकोर की ब्याह हुई डेर बहादर दे। तो ये सारे जो है इन लोगों के धोखे है, अवामुन नास को जो है वो लूटने के जो है मुख्तलिफ तरीके है। वयाकुलून अमवाल अन्नास बिलबातिल, आपने जो है वो पढ़ा था सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में कि अवामुन नास के माल को जो है वो नाजायज तरीके से जो है वो बातिल तरीकों से जो है वो उड़ाया करते। कभी मैं आपके लिए खत्म करता हूं कभी क्या और क्या। तो ये कुरान की बेअदबी है। किस्सा मुख्तसर, ला तो हर एक भी ही लिसान का लेता चले भी हरकत न दो तुम इस कुरान के पढ़ने पे लिसान का अपनी जुबान को लेता जले भी, इसलिए कि जल्दी करते हो तुम भी इसके पढ़ने पे, इन ना अलई ना जमा हूं यकीनन हम पर जमा करना है इस कुरान का आपके सीने में, वह कुरान हो और बयान करना है इस कुरान का, पढ़ाना है इस कुरान का आपकी जुबान से, पढ़ाना है इस कुरान का आपकी जुबान से, आपके सीने में कुरान को जमा करना है। किसका काम है? ये अल्लाह का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। और इससे ये नतीजा जो है ये बरामद हुआ कि कुरान सीने में जमा करने वाला जो है ये कौन है? ये अल्लाह है। और किसके सीने में जो है वो कुरान जमा करता है? अल्लाह, जो कुरान की अदब करने वाला होता है, जो कुरान की बेअदबी करने वाला होता है, याद रखिए तो उस आदमी को अल्लाह अपनी किताब से महरूम कर देता है। बा अदब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। तो जो अदब करने वाला होता है वो बा नसीब होता है, उसको हिस्सा मिलता है, اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے, اس کو کچھ حصہ نہیں, وہ محروم ہو جاتا ہے. تو پہلے ادب سکھلایا گیا, لا تحرک بھی لسان کلتا جنبی. اس کے بعد جو ہے بشارت دی گئی, ان علینا جمعہ و قرآن, یقیناً ہم پر جمع کرنا ہے اس قرآن کا کسی نے میں. جب تم ادب کرو گے تو اللہ تمہیں قرآن سے نواز دے گا. وہ قرآن ہوں, اور پڑھانا ہے اس قرآن کا آپ کی زبان سے, یہ میرا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, بس جب پڑھے ہم اس قرآن کو, آپ پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فَاتَّبِعُوا قُرْآنَا, بس تابعداری کرو, بس پیروی کرو, قرآن ہوں اس قرآن کے پڑھنے کی. اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا قَرَأْنَا, پس جب ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو آپ پر, تتابداری کرو اس قرآن کے پڑھنے کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار آیات کا گزشتہ مضمون کے ساتھ جو ہے وہ ربط کیا ہے؟ گزشتہ مضمون کے ساتھ جو ہے ربط کیا ہے؟ گزشتہ مضمون تو قیامت سے متعلق ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ تو قیامت سے متعلق ہے, قیامت پہ اعتراض کرنے والے, ان کے جواب دینے والے. یہاں پر اللہ نے قرآن کا تذکرہ کر دیا, لا تحرک اور آداب سکھلا دیے, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی انا علینا جمعہ و قرآن, آگے سے ربط کیا ہے. شیعہ حضرات جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں تحریف کا ایک نمونہ ہے, کہ یہ بالکل جو ہے بے ربط کلام ہے, آگے پیچھے سے اس کا کوئی ربط جو ہے وہ نہیں بنتا. پہلے بھی قیامت ہے, بعد میں بھی قیامت ہے, درمیان میں چار جملوں کو لایا گیا, کیوں؟ تو کہتے ہیں یہ تحریف ہے, کیونکہ اللہ کی کلام جو ہے بے ربط نہیں ہوا کرتی. اور یہاں پر جو ہے کیا ہے, بے ربطی پائی جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا, یہ تحریف ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ قرآن میں جو ہے ایک نقطے کی بھی تحریف نہیں ہے, جس کی حفاظت لینے والا جو ہے, حفاظت کی ذمہ داری لینے والا اللہ ہے. ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, تو کوئی مائی کلال جو ہے وہ اس میں کس طرح کی تحریف کر سکے گا. ربط جو ہے وہ سنیے, ربط کیا ہے, مناسبت کیا ہے. تین چار نمبر آیت میں اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو پڑھا ہم نے, ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ, آیا گمان کرتا ہے انسان, منکر انسان, قیامت سے انکار کرنے والا انسان, اللہ نجمع عظامہ, کہ جمع نہیں کر سکے گے ہم عظامہ, ان کی ہڈیوں کو. جواب دیا اللہ نے وہاں پر ایک, بلا قادرین, بے شک ہم قدرت رکھنے والے, بے شک ہم جمع کر سکیں گے, اسی حالت میں ہم قدرت رکھنے والے ہیں, اللہ اس بات پر, ان نسوی بنانا, کہ برابر کر دے ہم بنانا ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی, ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی ہم جو ہے کیا کر جائیں گے, ان کے جمع کر جائیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے انا علینا جمعہ و قرآن, کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت میں انسان کی ہڈیوں کو, تو کیا اللہ انسان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر جائے گا, اس کو بھی جو ہے وہ بنا دے گا, ان ہڈیوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ جمع کر دے گا. کس طرح؟ جس طرح اللہ ایک امی اس کے دل میں قرآن کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کیا کر دیتا ہے, جس طرح ایک امی جو نہ مدرسے میں گیا, جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال, نہ جو ہے باپ دادا سے جو ہے وہ ملا آ رہا ہے, اور نہ کسی مدرسے میں جو ہے اس نے پڑھا, اور اللہ نے اس کے سینے کو جو ہے وہ قرآن کے لیے جو ہے وہ کیا بنا دیا, قرآن کے لیے جو ہے ایک برتن بنا دیا, قرآن کو اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیا, جمع کر دیا. تو جس طرح ایک امی کی سینے میں جو ہے وہ قرآن کو جمع کرنا میرے لیے آسان ہے, تو مرنے کے بعد اگر تمہاری گوشت پوست وہ کیڑے کھائے قبر کے, اور تمہاری ہڈیاں جو ہے دوبارہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے, تو اس کو جمع کرنا میرے لیے کیا ہے, یہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اتنی بڑی کتاب, چھوٹی کتاب ہے, اس کو ہر بحرف جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے, اس کا علم جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. کوئی بات آپ کی جو ہے اسے قرآن کی کوئی بات, کوئی مسئلہ یہ آپ سے جو ہے وہ یعنی آپ سے چھپی نہیں ہے, آپ کے سینے میں اللہ نے قرآن کو جمع کر دیا. تو جب اتنی موٹی کتاب جو ہے اللہ آپ کے سینے میں جمع کر سکتا ہے, تو مرنے کے بعد آپ کی ہڈیوں کو جو ہے وہ دوبارہ جمع نہیں کر سکے گا. تو آگے سے جو ہے اس کا ربط اور مناسبت یہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فإذا قرأنا, پس جب ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو آپ پر, سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا اللہ نہیں تھا, قرآن کا پڑھنے والا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کو جو ہے اپنا پڑھنا جو ہے وہ کہا, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کو اللہ نے کس کا پڑھنا کہا؟ اپنا پڑھنا جو ہے وہ کہا کہ میں ہم پڑھتے آپ پر. احلان کے پڑھنے والا اللہ نہیں ہے, پڑھنے والا کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جواب اس کا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف اسی وجہ سے فرمائی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے پڑھنے پہ اللہ نے مامور کیا تھا. کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ نے اس کو جو ہے وہ مقرر کیا تھا. تو جب اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے پڑھنے پہ جو ہے وہ مامور کر دیا, تو اسی وجہ سے جو ہے جبرائیل کا پڑھنا حقیقت میں اللہ کا پڑھنا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا جو ہے وہ کس کا پڑھنا ہے؟ حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کا پڑھنا ہے. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اس کار عظیم پر مقرر کرنے والا کون تھا؟ یہ اللہ رب العزت تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کو جو ہے وہ کس کا پڑھنا کہا؟ اپنا پڑھنا جو ہے وہ کہا. جس طرح امام کو ہم مقرر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ امام کو ہم مقرر کرتے ہیں. تو جب امام کو ہم مقرر کرتے ہیں تو اس کی قرآت, اس کا پڑھنا جو ہے یہ ہمارا پڑھنا ہوا. امام کو جو ہے ہم کیا کرتے؟ مقرر کرتے. تو جب اس کو ہم نے مقرر کر دیا تو اس کی جو قرآت ہے, اس کا جو پڑھنا ہے, یہ کس کا پڑھنا ہوا؟ یہ ہمارا پڑھنا ہوا. اور حدیث ہے نسائی, ترمیزی, ابن ماجہ وغیرہ کتابوں نے جو ہے وہ ذکر کی ہے, ان نماز, مسلم کی روایت ہے, ان نماز جو الامام لیتم بھی, امام کو اس لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ لوگ ان کی تابعداری کریں. اذا کبر فکبروا, جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا, جب امام جو ہے وہ قرأت کرے تو تم کیا کہو؟ فَانْصِتُوا, تم خاموش ہو جاؤ. تمہارا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی ہے. امام کا وظیفہ جو ہے اور کام کیا ہے؟ قرأت کرنا. اور آپ کا وظیفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ خاموش رہنا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرتے ہیں باب التامین میں, باب التامین میں جو ہے وہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین. سمجھ آگئی؟ بخاری میں جو ہے روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین. یعنی فرمائے اس جملے میں سمپلی تو یہ ترجمہ ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ جو ہے وہ کیا کہے؟ یعنی آپ جو ہے آمین کہے. اگر قرأت کرنا جو ہے یہ امام کے ساتھ مقتدی کا بھی وظیفہ ٹھہرایا جائے تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ اس طرح ہونا چاہیے, اذا قلتم غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین, پس جب تم کہو سب کے سب جو ہے وہ کہو غیر المغضوب علیہم, تو اس کے بعد کیا کہو؟ فقولوا آمین. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اس کے بعد تم آمین کہو. مگر یہاں پر تو کلیئر کٹ جو ہے وہ جملہ کیا ہے, باب التامین آپ دیکھ سکتے ہیں جو امین کے متعلق اس نے باب قائم کی ہے, تو اس میں جو ہے یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ روایت ہے, اذا قال الامام, جب امام کہے. کون کہے؟ جب امام کہے, یعنی غیر المغضوب علیہم یہ سورہ فاتحہ کا اینڈ ہے, اس کا اختتام ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا, قرأت کا جو ہے وظیفہ جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ قرأت جو ہے یہ پڑھنا یہ امام کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ جو ہے امام کا کام ہے, یہ مقتدی کا کام نہیں ہے. مقتدی کا کام جو ہے وہ خاموش. اذا قنا فانصتوا. ابھی وہ روایت جو ذکر کی جاتی ہے بخاری میں ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لا صلاۃ, نماز نہیں ہے اس آدمی کی جس نے اپنی نماز میں جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھا. اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے, اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اس سے مراد تو یا امام مراد ہے. کون مراد ہے؟ امام. امام نے اگر سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز میں نہ پڑھی اور سیدھا سہو بھی اس نے جو ہے وہ نہ کیا تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ کیا, مقتدی علیحدہ نماز پڑھنے والا, یعنی کہ یعنی مقتدی کے معنی منفرد, جو اکیلے نماز پڑھنے والا, یا امام یا منفرد. اگر منفرد نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو اس نے مس کر دیا, اس کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ کیا سجدہ سہو جو ہے وہ نہیں کیا, تو اس منفرد کی بھی نماز نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ جو ہے منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے, اور اسی طرح جو ہے امام کے بارے میں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ مقتدی سے نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر کلیئر کٹ جو ہے یہ بات ذکر کی گئی ہے. یہ کہتا ہے کہ امام بھی پڑھے گا اور تم بھی پڑھو گے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ قرآن. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہ بھی قرآن جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کو یہ بات جو ہے وہ پسند آ گئی کہ ناپسند آ گئی؟ ناپسند. اسی وجہ سے تو اللہ نے ادب اتارا کہ لا تحرک بھی لسان کا لتاج نبی. یہ آپ کی جلدبازی تصور کی جائے گی کہ جب وہ اپنی جو ہے وہ کیا اپنی بات ختم کر دے تو اس کے بعد تم پڑھو. تو امام بھی قرآن پڑھتا ہے, امام کوئی اور چیز تو نہیں پڑھتا, وہ قرآن پڑھتا ہے. تو جب وہ قرآن پڑھے گا اور اونچی آواز میں جب پڑھے گا تو کس کے لیے وہ پڑھے گا؟ آپ کے لیے پڑھے گا, مقتدیوں کے لیے پڑھے گا. تو اگر مقتدی جو ہے اپنے پسینے میں غرق ہو تو کس کے لیے وہ پڑھتا ہے؟ وہ بھی جو ہے ایسا سے پڑھے اور تم بھی جو ہے وہ پڑھتے رہو. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, عقلن جو ہے ایک بات بھی آپ سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ تم نے فاتحہ ضرور بضرور جو ہے وہ پڑھنی ہے. تو اس روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یقرأ بفاتحۃ, اس روایت میں جو ہے وہ کیا ہے, مسلم جب اس روایت کو ذکر, وہاں پر لفظ فصاعدن, وہاں پر کیا ہے لفظ فصاعدن, یعنی اس سے اضافہ بھی کرے گا. صرف فاتحہ نہیں, فاتحہ سے جو ہے وہ زیادہ بھی پڑھے گا. تو کیا یہ لوگ جو ہے صرف فاتحہ پڑھتے ہیں کہ فاتحہ سے اور بھی پڑھتے ہیں؟ یہ اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں, حالانکہ اس جیسا روایت جو ہے جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے وہاں پر لفظ فصاعدن, تو ثابت یہ بات ہو گئی کہ فصاعدن کا یہ جملہ, اسی طرح لا صلاۃ کا یہ جملہ, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ امام اور منفرد کے لیے. امام جو دوسروں کو نماز پڑھائے اور منفرد جو اکیلے نماز پڑھے. اس طرح جو ہے عقلاً ایک مثال سن لیجیے. امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے, نماز پڑھانے کے دوران جو ہے اس نے قرت جو ہے وہ شروع کی ہے, ایاک نعبد, فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ چکا ہے. اس دوران جو ہے کوئی آ گیا جس کا یہ مسلک ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے فاتحہ تم ضرور پڑھو گے, وہ آیا, امام جو ہے ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین کچھ حصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا اس نے پڑھ لیا ہے, یہ ابھی کیا کرے گا؟ اگر یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع کر جائے, ٹھیک ہے, وہاں جو ہے امام نے ولد دوالین کہا, اس نے کیا کہا؟ ولد دوالین. ابھی اس کا اپنا فاتحہ جو ہے یہ پہنچ چکا ہے کہاں تک؟ اہدن الصراط المستقیم یا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس دوران جو ہے ابھی یہ کیا کہے گا؟ اگر امام نے وہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے وہ پڑھا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم نے آمین کہنی ہے, اور اپنا فاتحہ تم جو ہے وہ پہنچا چکے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اگر یہاں پر تم امین کہو گے تو خالق کے کلام میں مخلوق کے کلام کو آپ نے داخل کر دیا. خالق کے کلام میں جو ہے آپ نے کیا کر دیا مخلوق کے کلام کو جو ہے, کیونکہ امین کا محل کہنے کا مقام جو ہے وہ کیا ہے, یا کر سائن کے بعد نہیں ہے, وہ ولد والین کے بعد ہے. تو شرم بھی جو ہے یہ ذہن جو ہے اس چیز کو نہیں مانتی. آپ کیا کریں گے, چلو آپ کیا کریں گے اس معاملے میں. اور کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سکتات میں جو ہے وہ پڑھو, اس میں پڑھو, سکتات میں جو ہے وہ پڑھو. سکتات میں کس طرح پڑھو گے کہ وہ جب الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ پڑھے تو تم بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھو, تو جب وہ آخر میں جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے وہ پڑھے گا تو تم کس طرح پڑھو گے. اگر تم نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے تو امین کا جو مقام ہے کہنے کا, جو وقفہ ہے, وہ تو آپ سے گزر گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا, یا جو ہے جو مشہور روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے, من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, کہ جس کا امین کہنا فرشتوں کے امین کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہوا, موافقت اس کی پیدا ہو جائے تو اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. تو ثابت یہ ہو گئی کہ امین جو ہے یہ کیا ہے, یعنی ثابت یہ بات ہو گئی کہ فرشتے بھی جو ہے آپ کے ساتھ امامت میں جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے اس جماعت میں جو ہے وہ شامل ہے. اور جب آپ ولد بالین جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی جو ہے آمین کہتے ہیں. تو اگر آپ کی امین جو ہے ان کی امین کے ساتھ جو ہے وہ کیا شامل ہو جائے, موافقت جو ہے وہ ہو جائے, دونوں کی یکسانیت پیدا ہو جائے, تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کیا آپ نے کبھی فرشتوں کی امین کو جو ہے وہ سنا ہے؟ نہیں. تو ثابت یہ بات ہو گئی کہ فرشتے امین کہتے, مگر وہ امین چلا کر نہیں کہتے, بلکہ ان کا امین کہنا جو ہے وہ کیا ہے, اس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. اس پر ہم نے جو ہے آپ کے سامنے تفصیلی جو ہے وہ بحث کی تھی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, آیت نمبر 204 سورہ اعراف میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی اس موضوع پہ جو ہے وہ بحث کی تھی. اور اسی طرح جو ہے امین کے بارے میں جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, وہاں پر ہم نے امین کے موضوع پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی بحث کی تھی. تو کچھ لوگوں نے جو ہے ان مسائل کو جو ہے بڑے بڑا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ شکی بنا رہے ہیں کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ ادھورا نماز پڑھ رہے, یہ غلط جو ہے وہ تم نماز پڑھ رہے ہو, امام کے پیچھے جو ہے وہ تم فاتحہ ضرور پڑھو گے, بغیر فاتحہ کی تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو اس کو آپ یہ بتائیں کہ جب امام جو ہے دو تین الفاظ جو ہے وہ پڑھ چکا ہے تو میں ان تک کس طرح پہنچ جاؤں گا, مجھے تم وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں پر. اور یہ آسان سا میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھوں, بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں چلے گئے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جس سب میں جو ہے وہ مقتدی کھڑے تھے اس سے پہلے سب میں, یعنی پہلے جو صف آتا ہے اس میں اس نے جو ہے اللہ اکبر کہہ کر وہ جو ہے وہ نیچے کیا, اور رکوع کی حالت میں جو ہے وہ پہلے سب میں شامل ہوا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, سمجھ آ گئی؟ یعنی دے سب کے خلق گلال پختو وقف ہوئے شے بردو پوئے نوشے دیستر کی مروخ کی, یہاں پر جو ہے سب جو ہے وہ کھڑی ہے, ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ سب خالی, رستنی سب انہ خالی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ددگ زینا را روان شو دے سب لزان را رسولو, چھ دے سب لزان را رسی نبی علیہ السلام رکو کی ٹیٹ شو دوی لیچ یارا قدیز لزان را رسوم اور رکو کی خطکی گم نازن چھ نبی علیہ السلام سر پورت کی نو آگت مخینی سپنا, یعنی دروس تو سب نہ چرے پر رکو کی ٹھٹ شو او پر رکو کی چرے زان دی رنبنی سب تر رسول چے سلام اگر سے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی دا سی بیا مکوا خر ازا پر استقامت بانی چرے پر سب کی ادرے گا چے سمر مزدی اومندلو دمر اوکد امام سرا چے سمر پاتشو دا سلام دا گرزول نبادی بیا ہوگا. ابھی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز میں کیا سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ کہاں پڑھی تھی اس نے؟ وہ تو رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوا, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی کہاں؟ اس نے سورہ کیا بیا خدا ہوئے پر رکوع کی سورہ فاتحہ ہوئے بیا دا ہوئے پر رکوع کی سورہ فاتحہ نو آئے پر رکوع کی چلے نبی علیہ السلام دقیرت اجازت پر کئی منع راغلے دبا گئی کی آئے کہ وہ تسبیح تو تحمید بوے نبی علیہ السلام فرمائی بھائی کہ قرت نشتا وہاں پر تم تسبیح پڑھو گے تحمید پڑھو گے وہاں پر جو ہے تم قرت نہیں کرو گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بغیر فاتحہ کی یہ رکعت جو ہے یہ شمار ہوگی تو کیا ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ کیا, ان کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے تو ایک رکعت جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر پڑھی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس نہیں کیا, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صرف اس حرکت پر تنبیہ کر دی کہ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ بیفور ٹائم جو ہے سب میں پہنچنے سے آپ رکوع میں چلے جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے سب میں حرکت کریں, یہ کام آپ نہ کریں. اور جب آپ اس کی رکعت کی بات ہے وہ ٹھیک ہے, نماز آپ کی ہو گئی, تو جو رکوع میں جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہونے والے, تو کیا اس کی رکعت جو ہے کاؤنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جب اس کی رکعت جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے, اس نے فاتحہ نہیں پڑھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ درٹو لینا آسان خبر ادا اردو خبر ہوتا جن آسان خبر ادا رہا ویچے پر رکو کی دی امام را لان دیکھو تو اور سر ڈٹھ پر رکو کی فاتحہ میں انہیں بھی لے رکعت میں اسے گو میں نشو, تو اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی. تمہارے نزدیک تو فاتحہ کے بن فاتحہ پڑھے مقتدی کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا قَرَأْنَا, پس جب ہم پڑھے اس قرآن کو, آپ پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا جو ہے وہ کہا, کیونکہ جبرائیل کو اللہ نے مقرر کیا تھا اس ڈیوٹی پر, امام کو ہم نے مقرر کیا ہے اس کام پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جو ہے سر کتابوں میں جو ہے وہ مطلب یہ بڑے ذکی آدمی تھے, بڑے ذکین تھے, بڑے جو ہے وہ یعنی باریک بین سے آدمی تھے, ہر چیز کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سنجیدگی سے جو ہے وہ دیکھنے والے تھے. ایک مرتبہ ایک وفد آیا ان کے پاس اور ان کو یہ بات کہہ دیا کہ تم نے جو ہے یہ مسئلہ کر دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مقتدی جو ہے وہ نماز فاتحہ نہیں پڑھے گا اور صرف جو ہے امام فاتحہ پڑھے گا, باقی مقتدی جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ سنے گا. تو اس نے کہا تم 20 افراد جو ہے وہ مشتمل جو ہے وہ وفد آ چکے ہو, تم ایک ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ بات کرو گے کہ تم ایک آدمی کا جو ہے وہ تعین کر دو اپنے بڑے کا, وہ جو ہے وہ بڑھ کر میرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے گا اس موضوع پر. تو انہوں نے ایک آدمی کو جو ہے وہ آگے کر دیا کہ یہ آپ سے جو ہے وہ بات چیت کرے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر یہ جیت گیا تو آپ کی جیت ہوگی اور اگر یہ ہار گیا تو آپ کی ہار ہوگی. اس نے کہا ہاں بالکل ہے. اس نے کہا میں جیت گیا آپ ہار گئے. انہوں نے کہا کس طرح جو ہے ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. اس نے کہا دیکھو ایک آدمی کو جو ہے آپ نے مقرر کر دیا بات چیت کے لیے جو ہے آپ نے مناظرہ کے لیے مقرر کر دیا, اس کی ہار اور جیت کے ساتھ آپ نے ہار اور جیت جو ہے وہ اس کا تعین کر دیا. تو اسی طرح ہم بھی ایک امام کو آگے کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی ہار اور جیت کو لگا دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کے ساتھ اپنی ہار اور جیت کو ہم بھی لگا دیتے ہیں. یہ ہے یہ نمائندہ جس طرح آپ نے نمائندہ مقرر کر دیا, بات چیت کے لیے ہم بھی جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی کے لیے ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں. وہ بات چیت کرتا ہے ہم اس کو خاموشی سے سنتے ہیں, جہاں پر یہاں پر جو ہے ہم دونوں آپس میں بات چیت کریں گے آپ اس کو خاموشی سے سنیں گے. اسی طرح ہوتا ہے جرگے میں, سب لوگ تو بولتے نہیں ہیں جرگے میں, تو ایک آدمی جو ہے بولتا باقی اس کے جو ہے سپورٹر ہوتے, اس کی بات کو جو ہے وہ خاموشی سے سنتے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, پس جب ہم پڑھے اس قرآن کو, آپ پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فَتَّبِعْ قُرْآنَا, پس تابعداری کرو قرآنا, قرآن کے پڑھنے کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں جو ہے اپنی کتاب کی ابتدا میں میرے خیال سے باب العلم ہے, باب العلم میں جو ہے وہ یہی جملہ ذکر کرتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, فَاتَّبِعْ کے وہ معنی ذکر کے فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ, کیا جملہ ذکر کرتے ہیں وہ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, پس جب پڑھے ہم اس قرآن کو, آپ پڑھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فَاتَّبِعْ قُرْآنَا کے معنی وہ کیا ذکر کرتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ, کان لگا کے اس کو سنو, وہ انصت اور اپنی زبان کو بند رکھو, اپنی زبان کو جو ہے وہ حرکت نہ دو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ذکر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں, باقی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو ہے وہ نقطۂ خیال ہے, نقطۂ نظر ہے کہ وہ ہر کسی کے پہ پڑھنے کو جو ہے وہ لازم ٹھہراتے ہیں. اس نے جو ہے وہ جزل جو ہے وہ قرآن بھی جو کیے ہے, جزر فلدین بھی لکھی ہے, یہ چیزیں ان کے ہاں ہے, مگر ہم کہتے ہیں وہ جو ہے اپنا ایک جو ہے وہ نقطۂ نگار رکھنے والا جو ہے وہ مالک تھا, امام تھا, کوئی اس کو جو ہے امام مجتہد کہتے ہیں, مجتہد مطلق بھی اس کو سمجھتے ہیں, کون ان کو جو ہے مجتہد فی المذہب بھی جو ہے وہ مانتے ہیں. تو ان کا جو ہے اپنا نقطہ نگاہ ہے. مگر ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مقام میں جو ہے بڑھ کر رہے. تو بجائے اس کے کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مان جائے, تو بجائے اس کے ہمیں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ کیا فقاہت کو جو ہے ہم تسلیم کر دیں. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے استاد تھے, ان کے کیا تھے, ان کے اساتذہ کے جو ہے وہ استاد رہ چکے. تو ہم کہتے ہیں کہ استاد کو مانو, یہ جو ہے ٹھیک ہے, ان کی بات جو ہے ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم اس کے نام کو بے ادبی سے ذکر نہیں کرتے. اختلاف علمی جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہمارا حق ہے, اختلاف جو ہے وہ علمی ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا حق ہے. ایک ہے ضد اور عناد کا اختلاف, تو اللہ ہمارے دلوں میں جو ہے اپنے اسلاف کے بارے میں جو ہے وہ ضد اور عناد سے ہمیں بچا کے رکھے. بلکہ ایمان والوں کا شیوا یہ ہوگا کہ ان کے وہ ان کے لیے دعا کریں گے, اے اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے, اور جو ایمان میں ہم سے پہل کر چکے ہیں اے اللہ ان کو بھی بخش دیجئے. ہم ان کو دعا میں یاد کریے, رحمت اللہ علیہ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کے معنی بھی اے اللہ ان پہ اپنا رحمت کا نزول فرما. تو ہماری کسی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے, مگر کچھ لوگ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ سمجھتے ہیں, بالکل یہ ایک دوسرے کے کیا ہے, بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. بس دنیا میں یہ دو ہستیاں گزری جو ایک دوسرے کے مد مقابل تھے, حالانکہ یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے غلط چیز ہے. کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں وقال بعض الناس, اس کی کتاب میں یہ چیز جو ہے کہ یہ بھی جو ہے مراد کیا ہے نہ جو بھی ہو, اس نے جو ہے اپنا نقطۂ نگاہ جو ہے وہ ذکر کیا, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بالکل کرنا چاہیے ایک آدمی کو, مگر ضد اور عناد سے اللہ ہمیں بچائے. تو اللہ رب اور اس میں ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے علماؤں نے جو ہے اس کی جو ہے قال بعض الناس اس میں جو بات اس نے لکھی ہے اس پر انہوں نے جو ہے وہ تفسیری کتابیں جو ہے وہ لکھی ہے, ان کے جوابات دیے ہیں. تو اس طرح کے جوابات بھی نہیں ہے کہ بس عزیزان خلاص ہو لی. تو اللہ ان کے سب ان کتابوں کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں, عربی میں وہ کتابیں ملتی ہیں. تو ان علینا جمعہ و قرآن, یقیناً ہم پر جمع کرنا اس قرآن کا آپ کے سینے میں ہے, وہ قرآن ہوں اور پڑھانا ہے اس قرآن کا آپ کی زبان سے, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پس جب پڑھے ہم آپ پر اس قرآن کو, فَاتَّبِعْ قُرْآنَا پس تابعداری کرو قرآن قرآن کے پڑھنے کی, اس پر عمل کرو, اس کی تبلیغ کرو, دوسرے تک اس کو پہنچاؤ. یہ بھی اتباع میں داخل ہے کہ قرآن پڑھ کر جو ہے اس کو بس وہ نہ کرو یو وقت بانی ہو رہے بل وقت نو باسے, بلکہ اس کی جو ہے وہ تابعداری آپ پہ لازم ہو گئی. فتب قرآن اس کو سوچو, آپ سے جو ہے وہ کیا تقاضے جو ہے وہ کر رہے ہیں قرآن, تو اس کو سننے کے بعد کیا فتب قرآن اس کی تابعداری کرو, اس کے پڑھنے کی تابعداری کرو. ثم ان علینا بیانہ پھر یقیناً ہم پر بیان ہوں اس کا بیان ہے آپ کی زبان سے, بیان یا اس کی وضاحت, پھر آپ کی زبان سے جو ہے ہم پر اس کی وضاحت ہے, ہم جو ہے آپ کی زبان سے اس کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے.